natuma kwa kaka wa mwili wangu ukikilie, mimi niko nyumbani kama nasoma, natuka kweli kaka wa mwili wangu. Wajua tabaki na mama kukali uniko, mama kafariki kweli wa saba mwili wangu. Thank you. Oh, my God.